yapmadan önce. Ve İmam Elbani'nin çok güzel bir sözü var. Daha acizane devamlı bu meselelere değindiğimiz zaman bunu dile getiriyorum. Diyor ki Allah rahmet etsin. لَيْسَ كُلْ مَنْ وَقَعَ فِي الْكُفْرِ وَقَعَ الْكُفْرُ عَلَيْهِ. Ve İbn Üthemin rahimahullah aynı sözü tekrarlıyor. Diyor ki لَيْسَ كُلْ مَنْ وَقَعَ فِي الْكُفْرِ وَقَعَ الْكُفْرُ عَلَيْهِ. Ne demektir bu? Kişi küfre düşerse veyahut da her kim düşerse, küfre düşerse yani o küfre girmeyebilir. Veyahut da kafir olmayabilir. Niçin? Adam mukallid olabilir. Şu anda İslam ümmetinin çoğunluğu ya Eş'aridir ya Maturididir. Eş'arilere ve Maturidilere göre Allah Celle Celaluhu arşın üzerinde değildir. Bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu diyor ki Allah nedir? Arşın üzerindedir. Ar-Rahman ney? Halal arş-ı seva. Eamintum men fis sema ayetleri ve biliyorsunuz arşla ilgili 7 tane ayet var. Ve bunlar diyorlar ki hayır. Kim dese ki Allah arşın üzerindedir o kafirdir. Ebu Hanife rahimahullah diyor ki her kim dese ki benim Rabbim arşın üzerinde midir, yerde midir, sağda mıdır, solda mıdır bilmiyorum derse o kişi kafirdir diyor. Ve bu Fıkh-ı Ekber'de yazılıdır. Öbür tarafta Abu Mansur diyor ki kim dese ki Allah arşın üzerindedir, bizatihi arşın üzerinde derse o kafirdir. Hadi ala bakalım. Düşün peki İmam Abu Mansur Abu Hanife fıkıhta İmam Abu Hanife mensuptur. Ama akidede Fıkhul Ekber'i tefsir şerh ederken maal esef-i şedid Abu Hanife'nin çizgisi dışına çıktı. Peki şimdi burada zahiren bunlar küfre düşerken kim kalkıp da diyebilir ki şu İslam ümmeti yani aşarileri ve maturidileri tekfir edebilir? Niçin? Çünkü bunlar mukallittir. Alim değil ki bunlar. İslam ümmetinin toplumun %90'ından fazla hepsi mukallittir. Belki %95'inden fazladır. Ha o zaman kişi her ne kadar zahiren küfre düştüyse de hüccet oluşturulmadan önce o muayyen olan kişi tekfir etmek ehli sünnet ve cemaata göre doğru değildir. Ama diyebilir ki kim dese ki efendim Allah arşın üzerinde değildir. Bu söz nedir? Bu söz küfürdür. Ama kalkıp da bunu allame bir kişi, alim bir kişi söylediği zaman ve üzerinde hüccet oluşturduktan sonra alimler, onun zamanında olan alimler tekfir ediyorlar. Onun için Cehenn bin Safvan döneminde olan alimler onu tekfir ettiler. Niçin? İşte bu meselelerden dolayı. Onun zamanında olan alimler onu tekfir ettiler. Çünkü onun üzerinde hücceti oluşturdular. Onun için bazı şahıslar Seyyid Kutub Rahimahullah vahdetül vücuda düştüğünden dolayı şu anda bazı alimler ve ilim talebeleri Seyyid Kutub'u tekfir ediyorlar. Büyük alimler ne diyorlar? Büyük alimler diyorlar ki her ne kadar Seyyid Kutub Rahimahullah vahdetül vücud fikrine kapıldıysa da biz ona kafir diyemeyiz. Niçin? Çünkü onun üzerinde hüccet oluşup oluşmadığını bilmiyoruz. Ve hakikaten de araştırıldıktan sonra bakıyorlar ki onun döneminde olan alimler onunla karşı karşıya gelip de bu meselelerde hüccet oluşturulmamış. O zaman bu zamanın alimleri diyorlar ki Seyyid Kutup Rahimahullah birçok meselede isabet ettiği gibi birçok meselede hata etti ama biz ona kafir diyemeyiz. Bu kişi Müslümandır. Tamam mı? Ona rahmet edilir ve Allah rızası için onun döneminde karşı koyduğu sisteme mücadele vererek ve dini uğrunda öldürüldü. Allah katında şehit olabilir, şehit olmayabilir. Allahu alem. O zaman ehli sünnet vel cemaatin inancı bir kişi küfre düştüğü zaman tamam mı? Muayyen bir kişi ise bize düşen görev ona kafir dememek hücceti oluşturduktan sonra. Ve bu konuyla ilgili size bazı şeyler aktarayım acizane. Aleyhissalatü vesselam mesela diyor ki la'anallaha annamisat vel mutanammisat. La'anallah şaribül hamr diyor. Tamam mı? Alkollü içki içen Allah lanet etsin diyor aleyhissalatü vesselam. Ve onun döneminde alkollü içki içen şahıslar vardı. Ve onun vefatından sonra Umar ibn-i Hattab'ın döneminde alkollü içki içen sahabiler vardı. İçkiye müptele olan şahıslar vardı. Ve Ebn Dücane biliyorsunuz alkolik birisiydi. Ve Sa'd bin Vakkas radıyallahu ta'ala liderliğinde o zamanki şimdiki yani İran'ın devletine karşı gittikleri zaman onu hapse koymuştu bu şeyden dolayı. Niçin? Tevilden dolayı ne yapmadılar? Onu tekfir etmediler. Niçin? Çünkü muayyen bir kişidir. Ama aleyhissalatü vesselam diyor la'anallah şaribül hamer. Ey alkollü içki içen Allah onu lanet etsin. Öbür tarafta kaşlarını çeken ve çektiren kadını da Allah lanet etsin. Ve bu gibi birçok hadis var. Tamam mı? Ama muayyen kaşımızda muayyen bir kadın varsa biz o kadın kaşlarını çektiğinden dolayı biz Allah seni lanet etsin demeyiz. Niçin? Çünkü muayyen bir kişinin lanet edilmesi, tekfir edilmesi bizim dinimizce, özellikle akidemizce, ehli sünnet ve cemaatın akidesince caiz değildir. Niçin? Çünkü bu cahil olabilir. Tevili olabilir. Deminki hocamızın söylediği gibi mesela hadisi der ki ya bu hadis zayıftır. O kim niçin zayıf diyor? İşte filan alim zayıftır demiş. O da ona taklit ederek diyor ki zayıftır. Ama diğer alim demiş ki bu hadis sahihtir. Ha o zaman burada şüpheler var. Ve muayyen bir kişi, en doğrusu muayyen bir kişinin direkt tekfir edilmemesi, o zaman davetçilerin ve alimlerin, alimlere düşen görev o kişiye, küfre düşen kişiye şefkatli, merhametli davranarak hücceti oluşturup onu küfründen, şirkinden, irtidadından kurtarmaları gerekiyor. Ama hüccet oluştuktan sonra ısrar ediyorsa o zaman kadı ne yapar? O kişinin küfrünü veyahut da irtidadını ilan eder. Böylece o kişinin toplumda tehlikeli olduğu beyan edilir ve toplumda yeri kalmaz. Geçmişte mesela Hatab'ın Vasıl veyahut da Cem'in Safvan gibi o fasit insanların toplumda yerleri olmadığı gibi bu toplumda da olsa yine o şahıs toplumda yeri olmayabilir. Bismillahirrahmanirrahim.